güzel ki çıkarır gülşen seyrine. Ya yeşil giyinire ya da kırmızı, yeşiline ne yok şandın sun ama şirin olur ey sade giyse kırmızı. Yeşiline ne yok şandın sun ama şirin olur ey sade giyse kırmızı. Eyrola yale gitmez düz be düz, namert olan sözü etmez yüz be yüz. Oturaydım cananılan diz be diz, içeydim aşkına bende kırmızı. Oturaydım cananına diz be diz, içeydim aşkına ben de kırmızı. Sefil gülhanenine vardır emeli, kudret-i yezdanda buldum kemali. Bana bir yer lazım ey esmer simalı, ne sarı ne beyaz ne de kırmızı. Bir yer lazım ey esmer simalı, ne sarı ne beyaz ne de kırmızı.